चलिए जी, रुकू नंबर 12 का खुलासा लिखते हैं। तीन मेन पॉइंट्स हैं रुकू के, फितरी अहद, चार बातें हैं इसमें। बनी आदम की पुश्तों से निकालकर खुद पर गवाह करके अहद लिया था। अहद क्या था? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने गवाही दी। अहद का मकसद हुज्जत तमाम करना ताकि लोग पलट आए। दूसरा पॉइंट है फितरी अहद से इनहिराफ की मिसाल। 15 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 15। एक शख्स को आयात का इल्म अता किया, पाबंदी से निकल भागा, शैतान पीछे पड़ गया, भटकने वालों में शामिल हो गया, आयतों के जरिए बुलंदी मिल सकती थी मगर वो जमीन की तरफ झुक कर रह गया, ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ गया, इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। हमला करो तो भी जुबान लटकाए, ना करो तब भी। ये मिसाल आयात को झुटलाने वालों की है, जिसे अल्लाह ताला हिदायत बख्शे वही हिदायत पाता है, जिसे अल्लाह ताला हिदायत से महरूम कर दे वो नामुराद रहता है। इनके पास दिल है सोचते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, जानवरों की तरह हैं बल्कि इससे भी गए गुजरे, गफलत में खो गए। तीसरा मेन पॉइंट है अल्लाह के नाम, 2 पॉइंट है इसके अंदर। अल्लाह ताला इस लायक है कि उसको पुकारो, इन लोगों को छोड़ दो जो नामों को टेढ़ा करते हैं। पसंदीदा रवैये देखेंगे, तौहीद की गवाही देना, गुनाहों से पलट आना, तफक्कुर करना, दिल से समझने का काम लेना, आंखों से हक को देखना, कानों को हक से मानूस करना, हिदायत की रहनुमाई करना, अदल और इंसाफ करना। नापसंदीदा रवैये, गफलत में रहना, बाप दादा का नाम लेकर गलत काम करना, आयतों का जाहरी पहलू समझना, गुमराहों में से होना, हालात बदलते ही दीन का लुबादा उतार फेंकना, जमीन की तरफ झुक जाना, ख्वाहिश की पैरवी करना, हिर्स के साथ दुनिया को देखना, आयतों को झुटलाना, अपनी जानों पर जुल्म करना, खसारे में रहना, दिल आंखों और कान से काम ना लेना, जानवरों की सतह पे जीना, गफलत में जीना, अल्लाह के नामों में कजी ढूंढना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा को चुन चुन के निकालना है, अल्लाह ताला के फितरी अहद को पूरा करना है, हर लम्हे अपना हिसाब करना है कि क्या वाकई क्या मैं आयात की पाबंदी करती हूँ, کیا میں خواہش نفس کو آیات سے نیچے رکھتی ہوں؟ کیا میں حق کو پانے کے لیے آنکھیں کان اور دل استعمال کرتی ہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ضرأنا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون